Ja, hallå, hallå, välkomna till ännu ett avsnitt av er favoritpodd A-Team Podcast. Det är torsdag den 18 februari, nådens år 2016. Jag sitter här tillsammans med Kristoffer och Daniel. Nu ljuger jag faktiskt, vi sitter ju på varsitt håll, men via Skype. Och vi har ett fullspäckat schema här idag faktiskt. Så vi drar igång direkt, gör vi. Och Kristoffer, hur har din vecka varit? Jo, det är ju sportlovsvecka nu för oss som har sportlov. Så som man tänker då, så slipper man jobba den här veckan. Ja, eller så kanske det inte var riktigt. Utan jag har faktiskt suttit med en hel del rättningsarbete och jobbat varje dag den här veckan. Och jag har mycket jobb som återstår än. Men en fördel är att i alla fall blir gott om tid med familjen eftersom man är hemma mer. Och man har ju tid till att umgås med dem också, även om man lägger en hel del tid på jobbet med. Sedan i tisdags så jobbade jag på den lokala biografen också. Och då körde jag filmen The Danish Girl. Och den tänker jag prata lite mer om senare. Hur har din vecka varit, Fredrik? Jag är lite, inte veckovill, men dagsvill får man säga då. Det känns som det är måndag. Sen är måndagen jättelång ända till på fredag. Och så går man och lägger sig och så vaknar man på måndag igen. Typ så känns det. Jag hade ju tagit lite fel då. Tagit fel på dagarna idag. Jag trodde det var onsdag idag. Så det var ju ett bryskt uppvaknande när ni började plinga i chatten där. Att nu jävlar, ska vi spela in och greja idag. Podcast torsdag bara... som är så etablerat, ja. Verb i denna värld. Ja. Ja, precis. Men, det kunde ju, men jag vill gratulera dig, Fredrik. Ja. Eftersom du nu alltså är en dag närmare helgen än vad du faktiskt trodde. Ja. Det är för fan guld. Ja, fast jag gillar ju måndagar då, vet du. Alla kan ju inte vara perfekta. Nej, så det, har det hänt något i helgen? Vad fan? Jag tror inte det har hänt något speciellt. Det är bara rock'n'roll hela tiden. Är det. Faktiskt. Daniel? Ja? Har du haft en vecka? Jag har ju det, som vanligt. Men jag håller med dig. Det talesättet, måndag hela veckan. Det mer sant kan inte bli, va? Det är måndag, sen är det fredag kväll och så är det måndag morgon igen, va? Det är ungefär så det känns. Denna veckan har jag däremot inte haft några fighter med några militanta feminister. Men däremot så har jag haft lite gymstrul. I måndags så glad i hågen tänkte jag det. Nu jädrar ska här gymmas och det står härliga till. Jag kommer till gymmet. Börja klä av mig, slänga av jacka och sånt in i skåpet, skor och byxor, och börja rota i min väska, ta fram träningskläder och så vidare, fortsätter med tröjan och så fortsätter rota efter träningskläder och så drar de med nästa plagg och till slut inser fan, jag har inga träningskläder, de har jag glömt hemma. Allt annat låg där, men inga träningskläder. Aj då. Så att det var ju bara att klä på sig igen och packa ihop det lilla som hade fått ur väskan och gå ut ur klädrummet och åka hem. Och alltså, om man tycker att folk tittar snett på när man kommer till gymmet och liksom är överviktig eller har fel kläder och så vidare, då ska man se hur de tittar på när man går in i ett omklädningsrum och 5 minuter senare går ut därifrån från igen fullt påklädd. Ja. Oj, oj, oj. Jag trodde du hade fastnat i vinkelvolten eller någonting. Ja, riktigt så är det inte. Nej, nej. Sen så hade jag en dag här i veckan då, alltså jag har kört lastbil i 10 år och det här var första gången jag någonsin har varit med om det här. På min lastbil så har jag dörrar bak som jag ska öppna, och jag skulle backa till en lastbrygga. Sakta gjort, jag går bort, fäller min lift och så håller på och så backar till lastbryggan, går och öppnar porten på lastbryggan och ser att fan, jag har glömt att öppna dörrarna. Så det var bara att bege sig ut igen, köra fram bilen en bit och så öppna dörrarna och backa tillbaka. Och så gör om den proceduren en gång till. Så jag kände att den här veckan, det här är väl en vecka då saker och ting kommer falla i glömska. Ja. Men annars så är det inte något nytt under solen, om man säger så. Nej, det var inte så allvarligt. det kostade lite tid, men det var inte så att det var typ garageportarna som inte var öppna. Nej. Du hade fått ett bryskt uppvaknande när du körde igenom dem. Ja, nej riktigt. Ja, men däremot så hade vi ett annat lite strul på jobbet där också. Det var ju det att det här var det enda fallet var samma. Det var inte samtidigt i alla fall, men då kan det ha varit samma dag. Då hade de förlorat all ström till alla portarna, men allt annat funkade. Så att då kunde vi inte öppna portarna. Så det var kul. Ja, det är alltid det något. Ja, precis. Ja, men det var kul att höra att ni har haft trevligt i veckan då. Ja, detsamma. Ja. Vi hoppar på veckans ämnen. Teknik. Det ska vi snacka lite om 3D-tv och ICE. Film, tv, musik, Glee tror jag det heter. Polarpriset, veckans filmtips från Kristoffer som vanligt. Och då ska han ju som sagt recensera The Danish Girl, säger man, va? Jajamän. Wienerbröd med choklad. Yeah. Träning är så jävla långt, så jag kan inte läsa upp allt som står bakom det. Detsamma gäller mat. Och så har vi ju den här lilla eminenta punkten annat. Då ska vi snacka lite om nördar och spel och live-inspelning. Ja, vad det nu kan vara. Ja. Så nu rullar vi showen. Teknik. Där är det någon som ska hoppa på detta ämnet här. Varsågod, den som känner sig träffad. Ja, tack. Jag kan börja där. 3D-tv var ju på allas läppar, eller möjligen i allas vardagsrum för en tid sedan. Men nu läste jag nyligen en artikel publicerad på www.feber.se. Ingen har riktigt på vad det är för sida, men på sidan stod det hur som helst att enligt källor någonstans i Asien så kommer Samsung och LG att sluta att tillverka tv-apparater med 3D-teknik. LG kommer fortsätta, men enbart på de absolut dyraste modellerna. Så som det ser ut nu så kommer det att finnas väsentligt färre 3D-tv-apparater att se 3D-film på i hemmet. Jag kan inte påstå att jag kommer att sakna det speciellt, för jag har ingen erfarenhet av 3D-tv. Jag har aldrig testat det. Är det någon annan som har testat 3D-tv? Jajamän. Hur funkar det? Det vet jag inte, höll jag på att säga. Jag har en, men jag använder aldrig. Nej. Alltså, du har en? Ja, det är klart. Det är klart. Så, jag har ju bara testat typ att inne på Elgiganten eller Mediamarkt eller någonting, och så har jag ju provat där, men jag har aldrig liksom hårdtestat den, om man säger så. Nej. Alltså, jag har ju som sagt glasögon i vanliga fall för att se något överhuvudtaget. Och jag tycker det är jävligt besvärligt att ha på sig ett par extra glasögon. Annars får sitta så jädra nära tvn, och det ser ju lite dumt ut. Jag läste ju på ett annat ställe, kommer inte ihåg vad det var, det var också på nätet naturligtvis, det är där man hittar allting nu för tiden, om att det finns ett par företag som håller på och jobbar på 3D-teknik i tv som inte kräver glasögon. Det kan ju vara någonting då. För ett av argumenten som används mot just förekomsten av 3D-tv, det är ju att man måste ha de här glasögonen och att de är så förbannat dyra i inköp. Och sen vet inte jag, nu du har testat, tycker du att det ger någon häftig effekt? Ja, det blir ju lite häftigt så, men jag fick ju med 4 par till min tv, tror jag. Sådana brillor. Men det där med att de håller på att utveckla tekniken, det, alltså 3D har ju funnits jättelänge, det är ju teater kallas det. Jag är ju inte ens något stort fan på 3D på bio. Jag gillar inte det heller. Nej, så att jag föredrar ju faktiskt att gå på en film utan 3D om jag har möjlighet till det. Ja. Så att nu var det ju så att Star Wars de hade nog inte ens någon föreställning utan 3D där i vintras, så att det var ju bara till att bita eller sura äpplet. Hade jag fått välja så hade du tagit en icke-3D-version utav den. Ja, men det är ju lite som om man tänker den här hysterin det var när man skulle ha surround-system hemma. Mm. Och den som gillar att lyssna på musik, alltså en riktig hi-fi-anläggning, där har du ju inga surround-grejer och sånt här, utan det är ju, där vill man att musiken ska komma. Det är ju left to right, bara höger och vänster. Precis som du står och tittar på en konsert. De sitter ju inte bakom dig och spelar på en konsert. Nej, men där, när det gäller den biten så handlar det ju mer om att du skulle, att de vill att det ska bli som ett biointryck, att där hör du en helikopter, ja, komma på avstånd bakifrån, så ska du liksom höra den ända tills den kommer fram och liksom, du ska höra hela vägen. Det är ju det som är, ja, alltså, hi-fi. Ja, men ja, absolut. Men jag har varit hemma hos otaliga folk som ska visa sin nya stereo med surround och grejer, och så drar de på någon musik då för att man ska lyssna på ljudet. Och det är bara stressande, tycker jag, att höra. Ja, det blir ju inte rättvist. Nej, det, jag tycker inte det. Ska du dra igång något med surround så ska det ju vara någon, det får vara film, jättefilm där, ja, typ. Typ Rambo eller något. Ja, skulle du. Fick du in den i dem? Ja. Jajamän. Ja. Varje gång, varje vecka. Men alltså, det, jag, nej, som sagt, jag kommer inte att sakna 3D-tekniker i tv-apparater. Nej, nej. När jag köpte ny tv, då var det jättehypat med 3D. Och, alltså, jag valde direkt bort det. Det var det första jag valde bort när jag valde tv. Mm. Ingen 3D, det var liksom det första jag sa. Sen jag, fanns det, då fanns det inte mycket kvar att välja på, kan jag tala om. Nej, och jag tänkte inte ens på att det var 3D på våran förrän vi öppnade kartongen hemma och såg de här jävla brillorna som låg där i. Mm. Jag kan ju konvertera en vanlig 2D-film också, så tvn konverterar den till 3D. Hur blir det då? Blir det snyggt? Det blir ju lite effekt på det, blir det ju. Okay. Det är ju mest min lilla dotter som tycker det är roligt, men det är inte ofta heller. Det är överskattat, sen, alltså. Sen ser jag ju det att en vanlig spelfilm, den är ju inte inspelad för 3D-effekter. Nej, nej, nej. Så att det funkar liksom inte. Men däremot, jag såg ju med mina barn för många år sedan då, den här Draktränaren, tror han heter, animerad Disney-film. Mm. Och den såg vi ju 3D. Och den var ju, den är ju konstruerad för 3D. Och där kan jag säga, där var det ju riktigt bra. Men alltså, en vanlig spelfilm. Jag tror jag såg någon Sagan om ringen trilogifilmer också i 3D för att man var tvungen till det. Och nej, jag tycker det fanns inte där. Det, alltså nej. Nej, tack 3D. Nej, jag kommer inte att gråta på den begravningen när de lägger ner 3D-apparater. Är det bara att jag gråter mig tillsammans för att min TV saknar 3D då? Vad sa du? Då behöver jag inte gråta mig själv till sömns för att jag inte har 3D på min TV. Nej. Du kan lugnt sova gott om nätterna, tycker jag. Absolut, absolut. Daniel. Ja. Du hade någonting här också. Ja. Det är ju så, som ni vet nu, så är jag ju ganska nybliven iPhone-ägare. Sedan Android-användare sedan lång tid tillbaka. Och när man sitter där och pillar med telefonen och provar det ena efter det andra, så kommer man på små smarta funktioner som finns. Och den här funktionen som finns, tycker jag egentligen att den borde ju vara standard i alla telefoner, oavsett märke, oavsett tillverkare, oavsett operativsystem. Ja. Och det är i iPhone så heter den medicinskt ID. Jättekonstigt namn egentligen, för det är en ICE. Om du vill, ICE är alltså in case of emergency, står det för. Det vill ju myndigheterna att man lägger in i sin telefon så att de kan kontakta närmsta anhörig om någonting skulle hända dig. Ja, det är skitbra är det. Och just i iPhone så har du den här funktionen inbyggd i medicinskt ID. Och det är faktiskt inte så där jättesvårt att sätta upp den så att den liksom funkar. Man går helt enkelt bara in i sin app Hälsa. Längst ner till höger så finns det något som heter medicinskt ID. Den fyller man i med de uppgifter man vill ska finnas, och om man kan dem naturligtvis. Sen innan man trycker på klar så finns det en liten switch som det alltid finns i iPhone som heter visa på din låsskärm. Mm. Och den trycker man naturligtvis så att den är okej. Och När man då har sin låsskärm uppe så drar man ju liksom den åt vänster för att komma åt lösenordet. Och längst ner till vänster så står det nödsituation. Det innebär att då kan man kan ju ringa 112 och nödnummer utan att låsa upp telefonen. Det liksom ligger inbyggt, det finns ju alla telefoner. Och trycker man då på nödsituation så har du längst ner till höger medicinskt ID står det där. Och trycker man på den då så kommer det upp den information du har lagt i ditt medicinska ID. Exempelvis vem din partner är, vilka dina barn är. Som jag har då, jag har ju min fru. Jag har mina tre barn. Herregud, jag har hittat ett till. Jag har bara två. Mina två barn. Och eftersom att jag är blodgivare så vet jag vad min blodgrupp är. Så därför har jag lagt in den. Och det står min vikt och det står min längd. Jag har inga kända sjukdomar. Så därför så står de inte med. Men, och inga kända allergier heller. Det är ingen som har lyckats så, sätta finger på vad det är för fel på det här. Jo, men det fanns inte obotlig med när det stod. Så att, nej, jag har ju fått alla de bra generna om man ska se till mig och min bror och våran far då. Han har fått alla sjukdomar så jag fick allt det bra. Du vill skylla mig igen, man rör. Ja, jag lovar, jag ska bjuda på en när du fyller 50. Tack så mycket, det är bara 10 år tills dess. Ja, precis. Du har redan fyllt 40 eller? Så att jag kan inte göra det. Ja. Ja, i vilket fall. Medicinskt ID. Där står all information och då finns det ju då en liten telefon bredvid de här kontakterna du har. Och då kan man, precis som med vilket nödnummer som helst då, ringa någon av dessa kontakter utan att behöva låsa upp telefonen. På så sätt så kan räddningspersonal, inte nog med att de får reda på vem du är, de får reda på om du har några kända sjukdomar, vad du väger, hur lång du är och som sagt, vad vet du din blodgrupp, så vet de det också och då kan de liksom sätta in det direkt om du nu ligger där och är medvetslös och de kan kontakta dina närmsta anhöriga utan problem. Så att har du en iPhone så tycker jag verkligen att du ska sätta dig ner och fylla i dessa uppgifterna för det kan rädda ditt liv en vacker dag faktiskt. Har du ingen iPhone, skaffa det. Eller så borde man ju alltså trycka lite på Android-tillverkarna, eller i alla fall Google kanske, att de ska införa en sån här funktion. Nu vet du att det kanske inte är lätt att du, Kalle Svensson, precis bara är du. Om du skickar ett mejl till Google och andra och du säger att gör, så kommer det inte hända mycket. Men är vi fler så vet jag att är man tillräckligt många så lyssnas det. Men i vilket fall som helst, den här informationen är ju helt guld om man nu råkar ut för någonting. Och gud nåde, om man skulle råka ut för något. Men då har du i alla fall gjort vad du kan. Det är en jättebra funktion. Jag fyllde mina uppgifter där för länge sedan. Man vet aldrig, precis som du säger. Det kan skilja mig. Amen. Det där var inte snällt, Daniel. Förlåt. Ja, men jag har sagt en del också. Han kanske behöver slå tillbaka lite. Ja. Jag ska, hur många sidor fick du? Jag ska ladda inför nästa vecka. Ja, om vi nu ska vara lite ärliga då. Så, du är väl inte den friskaste personen i världen? För de som inte vet då. Det beror på vad vi menar med frisk. Ja, du lever ju. Men alltså, du har ju diabetes. Ja. Vad har du mer som du vill outa, om man säger så? Vi kan nöja oss med diabetesen. Ja, är det så du vill så varsågod. Ja, vad vi färgar på den tekniken alltså. Glöm inte det nu, in case of emergency. Fyll i det. Kan inte det på er Android så skaffa iPhone. Så. Ja, det var bra summerat. Film, tv, musik där. Daniel. Alltså, du vill att jag ska köra på igen då? Ja, jag kan ta först då. Jag tänkte tipsa om en bra film som heter Rambo. Vänta lite. Aldrig hört talas om. Alltså. Sylvester Stallone gör en utomordentlig rolltolkning av en riktig hjälte. Se den. Finns på CD-on. Och bara köra. Det är action. Från första minuten till sista eftertexten. Så Daniel. Till sista eftertexten också. Ja, ja men det är bra. Varsågod Daniel. Tack, tack. Alltså precis, alltså bara för jag har ju varit ledig idag så att idag har jag ägnat min dag åt mig själv. Och bara för ett par, några timmar sedan så såg jag färdigt den sjätte och sista säsongen utav Glee. För den som inte vet det så är Glee en serie om ett gäng utstötta som går med i en showkör på skolan och tävlar i detta. Och det är massa sång och massa musik och massa aktuella ämnen när det här spelades in. I vilket fall som helst, de gjorde 6 säsonger av den här serien och 2015 i mars så sändes det sista avsnittet i Staterna där röver. Och alla säsongerna finns nu på våran kära Netflix och jag såg faktiskt färdigt det sista avsnittet nu idag. Och när man ser sista avsnittet i en serie då blir det lite bitterljuvt för att man vet att nu finns det inget mer. Nu är det färdigt, nu är det klart. That's it. Men ändå så är man lite så, äntligen, nu, jag har sett alltihopa, nu finns det inget mer. Så att man blir... Blir du lite blöt på ögat då? Nu var du elak igen ju. I vilket fall som helst. Glee är som sagt var en trevlig serie. I ett tidigare avsnitt av våran podd så har jag nämnt att jag är en sucker för den svenska realityserien Allt för Sverige. Hos mig ligger Glee i samma klass. Det är alltså en serie som får en att må bra. Det kan vara hårda och det kan vara liksom tuffa ämnen. Men i slutändan så får det en till att må bra. För de sjunger ju alltid i slutet. Va? Det bara är så. Och när man sjunger ut så mår man bra. Så att... Nej, jag vill bara tipsa om den. Har du aldrig sett Glee så börja på första avsnittet naturligtvis. Och har du sett den så är det väl bara fortsätta. Alla säsongerna finns nu på Netflix. Tack för tipset. Glee alltså. Ja. Mm. Trevligt. Trevligt, trevligt. Vi går vidare. Då var det jag igen ju. Haha. Eller? Ja. Det var jävlar vad grejer du har. Ja, visst har jag. I veckan som gick. Dagens... nej, men i veckan som gick så utannonserades vinnarna av det svenska stora priset Polarpriset. Ja, just det. Och i år så gick det till en svensk och det är Max Martin. Och för den som inte vet vem Max Martin är så ligger han bakom stora hittar till både Justin Timberlake, Britney Spears, Katy Perry, heter hon inte, vad heter hon? Perry Katie. Och många, många fler. Och som en liten parentes så fick han ju, han fick även en amerikansk Grammy för i år för sitt jobb med albumet 1989 med och vad heter hon nu då? Den försvann det. Lady Gaga? Nej. Celine Dion? Nej, hon den unga, du vet. Hon som sjunger. Ja, i alla fall hon den unga, hon som sjunger. I vilket fall som helst, Max Martin fick årets Polarpris i musik. Och jag kände lite så, kan det här ses lite som när Thomas Tranströmer fick Nobelpriset i litteratur? Är det liksom ett äntligen som är på plats? Jag vet inte det riktigt. Jag tycker ju personligen att Nobelpriset i litteratur är det största pris man någonsin kan tilldelas alla kategorier. Så jag skulle hellre ta Nobelpriset i litteratur varje dag i veckan och 2 gånger på söndag än Polarpriset i musik. Men visst är det stort. Jag gissar att Max Martin känner sig ganska nöjd med sig själv. Mm. Vad säger du Fredrik? Vad tror du? Är Polarpriset att jämställas med Nobelpriset i litteratur? Kan man se att det är liksom ett äntligen att just en svensk har fått Polarpriset i litteratur i musik? Alltså, jag vet inte, jag läste lite bara om det var en del som dissade honom då och tyckte det var jävligt märkligt att att han fick det där Polarpriset. Det var ju någon, undrar om det inte var Aftonbladet, någon skribent där som dissade han totalt och tyckte det var väldigt märkligt. Jag blir lite grinig på sånt. Max Martin har ju betytt jävligt mycket för modern musik och sånt. Och som sagt, han har gjort jävligt mycket musik för artister som har blivit jättestora. Och det måste inte alltid handla om något som gemene man aldrig begriper sig på. Någon sån här jävla inspirations eller improvisationsjazz eller någonting från yttre Mongoliet som sitter där och drar i någon skinnbanjo. Det behöver inte vara en sån. Det gäller litteratur, Nobelpriset i litteratur också faktiskt. Det behöver inte alltid vara någon sån här djuping. Men om det kan jämställas med Nobel... Ja, det vet jag inte. Men Polarpriset Nobel, men alltså, är jävligt stort, vad jag förstår. Ja, det jag ville ha liksom försöka... att Max Martin just, att just Max Martin fick priset, om det kunde jämställas som när då Tranströme fick Nobelpriset, att liksom den, alltså, äntligen är det en svensk som får det. Ja, det är mycket möjligt. Alltså, om jag ska vara riktigt ärlig, så vem fan är Tranströmer? Det kan du fråga min bror. Svensk poet, ja. Jättebra. En spontan applåd. Har han gjort skitmycket då för mänskligheten då, eller? Du kan få låna min bok med hans samlade dikter. Ja. Får se om du kommer på andra tankar då. Han är faktiskt grymt bra. Och jag kan säga uppriktigt och ärligt att jag var oerhört glad och lycklig när jag fick veta att han hade fått Nobelpriset i litteratur. Och det var på tiden. För han har själv gått ur tiden nu. Så att det var på håret att de hade missat. Det var väl typ bara några veckor eller något sånt där för mig. Det var inte alls lång tid. När fick han det då? Var det 2 år sedan, va? Jaha, det är så pass. 2, 3. Jag kommer faktiskt inte ihåg årtalet nu. Men det var inte länge sedan. Men just Polarpriset, det har ju faktiskt gått till dignitärer som Jimmy Page. Och så tog jag ett annat namn, bara försvann. Bob Dylan. Och alltså, det är ju inte bara obegripliga musiker som har fått det. Men då det delas väl ut 2 stycken också, va? Ett till klassisk musik och ett är mer... Ja, en till bra musik och en till dålig musik, helt enkelt. Precis. Så kan man se det. Ja. Men okej, du som lyssnar, vad tycker du? Kan man jämställa Max Martins Polarpris med Tranströmers Nobelpris? Nu, som om att det är alltså äntligen att det är en svensk som får det. Det är det jag är ute efter. Nu vet jag att... Ska jag fråga om man kan jämställa Polarpriset med Nobelpriset, så kommer vi få lika många svar som... Då får man ett svar. Nej. Nej, men jag säger ju ja. Får vi 2 svar? Vi lämnar det fan och låter Kristoffer raljera lite över sina egna grejer här, tycker jag. Nej, jag ska inte raljera. Eller, är vi färdiga med Polarpriset och går vidare? Ja, du som lyssnar, ge oss din åsikt. Då kan jag raljera lite. Nu är vi färdiga. Jag har ju tidigare talat om American Horror Story, som är en serie som jag är väldigt förtjust i. Jag har ju väntat på den ett tag. Att det ska dyka upp nya avsnitt av den på Netflix. Trots att jag har en hel massa avsnitt av Archivex som jag håller på att beta av nu, så saknar jag American Horror Story. Jag har väntat länge, som sagt, på att den ska dyka upp på Netflix. De 3 första säsongerna finns där. Men de har jag redan sett. Så jag tröttnade ut som helst på att vänta, och så köpte jag mig DVD-boxen med säsong 4. Nej, inte på CD-on. Nej, okej, kolla, för säkerhets skull. Jag vet bättre än så. Nu. Den heter Freakshow, och jag känner mig skitpeppad för att ta och kolla på den här nu. Men om allting ligger i linje med lagen om alltings maximala djävulskap som det brukar göra, så jag är fullkomligt förvissad om att säsong 4 kommer att komma på Netflix senast en vecka efter att jag har sett igenom den här säsongen på DVD. Men som jag känner mig just nu så är jag så pepp så jag skiter högaktningsfullt i det. För nu ska det helt enkelt bara kollas på American Horror Story. Jag har ju i och för sig en nyhet till faktiskt som jag glömde. Och det är ju så att när jag satt och kollade Netflix idag då, så såg jag att det har kommit en ny säsong på en serie. Och det är ju American Horror Story, Freakshow. Yeah, right. Åh oh, fan. Det hade varit ännu ja, mer typiskt. Nej, jag har faktiskt inte koll på om den har kommit. Men det kan den ha gjort. Det kom, nej men den kommer att komma, ja, ja. Det tror jag, men jag orkar bara inte vänta på det längre. Ja, punkt, nej men det förstår jag. Det finns vissa serier som bara ligger där i liksom högen och väntar på att nästa säsong ska dyka upp. Ja, och till slut tröttar man på att vänta. Nej, faktiskt, inte än har jag inte gjort det. Inte jag i alla fall. Haha, okej. Okay. Ja, ska vi gå... raljera vidare och köra på med veckans filmtips. Jag har en liten grej emellan det bara. Ja, men kör på den då. Det är inte Rambo. Oj. Ja, men den har jag... Vill du tipsa om den? Rambo 2, tänkte jag. Nej. det är nämligen så här, grabbar, att nu måste jag gitta härifrån. Så ni får tyvärr köra på utan mig resten. Nej. Jo. Oh, herregud. Högst beklagligt. Verkligen. Men... jag vet, ni är riktiga gossar, bastanta saker, så det löser ni. Vi ska göra vårt bästa, vi lovar. Jättebra. Ja. Och så, jag hade ju mer ämnen här på annat sen, men det, jag skjuter det till nästa vecka helt enkelt. Men om vi tar det nu då, om du har tid med det, så tar vi filmtipset efteråt. Nej, jag freebasar ju så det kan bli hur långt som helst. Okay. Ja, jag skjuter upp det till nästa vecka helt enkelt. Ja. Så jag tror att det är ett intressant ämne. Så det kommer vi köra. Det kommer bli bra som satan. Mm. Yes. Det ser vi fram emot. Så att tack för mig. Ja, det smärtar att säga adjö. Adjöken. Över till Daniel. Men på återseende. Ja, tack för den bollen. Då tar jag väl över och bollar raskt över till veckans filmtips då. Vi kör. Som jag sa i inledningen så jobbade jag på biografen här i Tibro i tisdags. Och då körde jag den här högst aktuella filmen The Danish Girl. Och det är den filmen som jag ska tipsa om den här veckan. Så veckans filmtips är alltså ett drama. Det kanske är lika bra att Fredrik har avlägsnat sig nu så att han inte börjar gråta, för här finns inte tillskymmelse till Rambo, Rocky eller Stallone överhuvudtaget. I korta drag så handlar The Danish Girl om Lily Elbe, som var den första personen som genomgick en könskorrigerande operation. Så som alla säkert förstår så är det frågor om identitet och kön som står i fokus i den här filmen. Men även fördomar och relationer inom och utanför familjen. För de som inte vet det så kan jag nämna att Lille Elbe har funnits på riktigt. Och hon föddes 1882 i Vejle i Danmark, då som Einar Wenger. Den här filmen, The Danish Girl, filmen tar sin början i Köpenhamn på 1920-talet, där Einar arbetar som konstnär och försörjer sig på att måla landskapsmotiv. Hans fru Gerda är även hon konstnär men inriktad på porträtt. De lever gott och till synes bekymmersfritt, ett liv som kantas av vernissager och fester. Einar är den mest framgångsrika av makarna. Gerdas porträtt de säljer någonstans mellan inget till väldigt dåligt. Och ingen konstnärshandlare, eller konsthandlare heter det, vill ställa ut hennes tavlor eftersom hennes motiv anses vara tråkiga. Så när en av Gerdas modeller, Ulla, är sen till en sittning för Gerda, så låter sig Einar övertalas att sitta modell i hennes ställe. Iklädd silkesstrumpor och draperade klänning är det någonting som händer med Einar. Lilly, som alltid har funnits inom honom, kommer upp till ytan. Lilly börjar ta allt större utrymme och Einar själv träder tillbaka mer och mer. Till en början uppmuntras han av Gerda. Gerda målar av Lilly och med de nya motiven så följer framgången. Men situationen blir allt mer ohållbar i takt med att Lilly växer sig starkare och den del som är Einar krymper bort. Vi måste komma ihåg att transsexualitet inte fanns på världskartan på 1920-talet, inte ens i Köpenhamn. Så mot bättre vetande så söker Einar hjälp för de känslor och det beteende som man inte själv förstår. Inom läkarvetenskapen betraktas sexuella avvikelser som perversioner, sinnessjukdom, en styggelse som ska botas med alla till buds stående medel. Ett exempel på det är bestrålning av könsdelarna med radioaktiv strålning. Radioaktiv strålning tar bort det onda och främjar det goda, säger läkaren till Einar innan han trycker på knappen som slår på strålningen. Andra läkare vill sätta Einar på institution och klä honom tvångströja. Allt möjligt sådant. När Einar och Gerda så småningom flyttar till Paris för att ställa ut Gerdas porträtt av Lilly, samma porträtt som har gjort henne berömd och framgångsrik, så blir det lite lättare för Einar att vara Lilly. Men det är på inget sätt accepterat för det. Och vid minst ett tillfälle så blir han misshandlad på grund av sin androgyna framtoning. Trots alla motgångar så finns Gerda med honom genom hela den här processen. Hon stöttar och hjälper honom trots att det smärtar henne djupt. När de så småningom får kontakt med en tysk läkare som är villig att försöka sig på att operera, så är Gerda först emot det på grund av riskerna. Einar, som nu lever nästan uteslutande som Lilly, tvekar dock inte. Behandlingen består av två separata ingrepp som utförs med ett års mellanrum. Efter det första ingreppet så återvänder paret till Köpenhamn, allt jämnt som äkta makar. Men slitningarna mellan dem blir för starka och det dröjer inte länge innan de lever parallella liv. Ett år senare så återvänder Lilly till Dresden i Tyskland för den andra operationen, trots att Gerda uttrycker sin oro och varnar henne. Hur det sedan går för dem, det kan man läsa om i historieböckerna eller på Wikipedia om man nu inte föredrar att se filmen. Filmen The Danish Girl är en omarbetning av ett manus som bygger på en roman som i sin tur bygger på Lilly Elbes egna dagboksanteckningar. Det innebär att vi befinner oss ett par steg ifrån ursprungskällan och det märks faktiskt. Tidsförloppet har kortats och en del fiktiva personer har lagts till i handlingen. Filmen tar hur som helst upp viktiga frågor, djupa och tunga frågor. Men jag tycker att det blir lite väl mycket yta och lite för lite djup. Visst är det Einars och Gerdas äktenskap som filmen handlar om lika mycket som den handlar om Einars transformation till Lilly. Det finns en hel del känslosamma scener som skildrar ett äktenskap i djup kris, men samtidigt resulterar inte de olika känsloutbrotten i något direkt. Gerda står allt jämt Einar bi på samma sätt som en trogen hund. Oavsett vad Einar tar sig till eller vad han kräver av Gerda så ställer hon alltid upp för honom. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att det skulle varit så i verkligheten. Hur som helst så är hela den här filmen en fröjd för ögat. Tom Hooper, regissören, han kan det här med kostymdraman och han vet verkligen hur man fångar en tidsepok på film. Han har tidigare gett oss Les Misérables och The King's Speech som gör precis samma sak som The Danish Girl, alltså låter oss resa i tiden. Vackert foto och plinkiplonkande pianomusik försätter oss i rätt stämning och de färgglada sekelskifteshusen i Nyhamn placerar oss i helt rätt miljö. Trots idogt letande medan jag såg filmen så kunde jag inte hitta en enda anakronism, utan jag måste säga att 1920-talet känns helt autentiskt i den här filmen. Eddie Redmayne är nominerad till sin andra Oscar för rollen som Einar Wenger, eller ja, Lilly Elbe. Sin första Oscar fick han ju för rollen som Stephen Hawking i förra årets The Theory of Everything, som jag tipsat om här i podden i ett tidigare avsnitt. Redmayne är, som jag även sa då, en duktig skådespelare, inga tvivel om den saken. Men i den här filmen så är det Alicia Vikander i rollen som Gerda som lyser starkast. Medan konflikten inom Einar / Lilly verkar stanna vid en fascination för skira tyger, så är konflikten inom Gerda långt djupare. Hon slits helt obönhörligt mellan sin nyvunna framgång och lojaliteten till sin make. Smärtan hon känner förmedlas på ett ärligt, intimt och övertygande sätt av Vikander. Det är således hon som är filmens stora behållning. Så låt oss hålla tummarna för att hon får en Oscar på Oscarsgalan som väl borde vara den 28 februari om jag inte misstår mig. Det skulle i så fall vara den första svenska skådespelar-Oscarn sedan 1975 då Ingrid Bergman fick priset för sin roll i mordet på Orientexpressen. The Danish Girl är en bra film, tycker jag. Kanske inte den sorts film som man väljer att se med en påse chips och en kall öl en fredagkväll. Men det är en bra film. Det är en viktig film. Det är en film man bör se. Och sevärd, det är den. The Danish Girl, den går på bio nu. Så den finns inte att köpa eller hyra. Inte ens på cdon.com. Ja, det var fasken. Jag som satt där och letade på CD-on hela tiden. Ja, jag är ledsen att göra dig besviken. Och... För att du hade blivit besviken i vilket fall som helst. Om du hade beställt därifrån. Jo, men det var ju för den saken skull i så fall som jag hade beställt. För att göra dig besviken, inget annat. Jag tänkte så här, nu har ju Fredrik gått tyvärr och lämnat oss alena här. Men nästa vecka så tänker jag tipsa om den här filmen Creed. Mm. Och det kanske kan göra Fredrik lite glad eftersom det faktiskt är Stallone i den filmen, inte som Rambo dock, men som sitt andra alter ego Rocky. Jo, den har han väl, första Rocky har han vunnit någonting för, har för mig. Han har nämnt Rocky tidigare i alla fall, så att, det är Stallone hur som helst. Ja, precis. Men Alicia Vikander, henne har jag ju faktiskt nämnt när jag filmtipsade om Ex Machinas. Ja. Där hon då fick en, vad var det, var den Golden Globe för den, tror jag. Det kan jag tänka mig. Jag har inte sett den själv faktiskt, men jag ser fram emot att göra det. Men det är lite roligt just det. Alicia Vikander, som för övrigt är från världens bästa stad. Ja, stadsdel också. Ja, så det är med. Aha. Jag vet inte om det stämmer. Jag läste att hon är från Grimmered. Det är Västra Frölunda. Och mycket bättre än så blir det inte. Nej, precis. Det kan jag hålla med. Men för de som bor på land, i Norrland och så lite utanför, vi pratar naturligtvis om Göteborg och inget annat. Men hon har ju faktiskt gått lite så under radarn tills nu. I alla fall för min del. Vad sa du? Hon har ju gått lite under radarn så, ja. I alla fall för min del. Jag känner liksom inte till någonting förrän just Ex Machina som hon har gjort. Hon gjorde ju den här Seventh Son. Någon medeltida grej med häxor och prylar som jag började kolla på, men jag har inte sett klart den. Det. Jag vet inte om den var före eller efter Ex Machina, men den var med också. Sen har hon nog gjort några mindre roller också tidigare. Men ja, tjejen är bara 26 år gammal, så hon har ju livet och karriären framför sig. Jo, visst har hon det. Men som sagt, jag känner inte till någonting. Till exempel, många säger Skarsgårdssläktet. De har ju alltid varit med i någonting svenskt innan de har liksom trampat vatten och hamnat på andra sidan. Men det kanske är annorlunda med dem som kan få skjuts av ett efternamn och så också. Ja, men det är alltså... Ja, så befinner sig den familjen kanske mer i the spotlight än vad en... för alla egentligen ganska okänd tjej från Göteborg. Jo, ja, men det är just det att en okänd tjej från Göteborg har kommit så här långt. Jag menar, hon är ändå nominerad till världens största filmpris. Ja. Nu dock nu säger jag det som om det vore en dålig sak, men dock endast som en biroll. Ja. Sant. Det kanske bara är en tidsfråga innan hon i så fall står nominerad för en huvudroll också. Det måste vara stort för henne, kan jag tänka. Ja, för det är väl det som är, som sagt var, den stora behållningen, att man blir nominerad för en huvudroll, som sagt var. Och vi har haft en hel del nomineringar, svenska skådespelare nominerade också genom åren, men det är ingen som har fått. För ett par år sedan var det ju Max von Sydow som var nominerad för, ska vi se, Extremely Loud and Incredibly Close. Men han fick inte den då, utan den gick ut till Christopher Plummer istället. Så att då blev jag lite ledsen. för jag hade sett fram emot det. Men det är väl ingen, varken svensk film eller skådis som har fått, alltså någon svensk som har fått på väldigt, väldigt länge överhuvudtaget. Jag tänker på, om man inte tänker på sån här ljudredigering och sånt, för det har vi fått, har svenska fått fram så sent som 2012 eller något. Men det är inte de priserna som folk kommer ihåg. Så, även om det är säkert är jättestort för den ljudtekniken som får priset den kvällen. Ja, han har nog jobb så att han klarar sig i så fall. Det kan jag ju tro. Ja, det är sånt man vill skriva i sitt CV och så. Ja. Men det är inte det som gemene man, de som är filmintresserade på vanlig nivå, bryr sig om eller tänker på speciellt mycket. Nej, men du som cineast vet ju om det här, som det är ju den nivån. Lite bättre att kolla genomsnittet kanske, men jag är inte så himla intresserad av vem som får Oscar för bästa klippning eller vad snubben heter som har gjort dräkterna till någon film som får bästa kostym och så. Utan det är ju regissör, film och så de olika skådespelarrollerna, filmmusik kanske. Mm. Ja. Det är de sakerna som är intressantast, tycker jag också. Ja, men det är ju de stora. Det är ju de, alltså det är ju de som är stora. Årets film och sådana saker. Och ljud, vad är det? Regissör, huvudroller, biroller, film och ljud och bild är väl de som är de stora. Foto är ju intressant. Ja, foto och bild menar jag. Ja, precis. Ja, det hör ju till dem. Ja, precis. Ofta så brukar det vara typ samma person varje år ändå. Rambo tar hem alla de priserna. Precis. Ja, nej, det är synd att de kör den här galan på natten bara, för att det är svårt för de som arbetar och, på de här breddgraderna att titta på den och sen orka jobba under dagen också. Men däröver så är det ju inte natten, då är det ju mitt på dagen. Ja, men här är det natten. Ja, varje gång. Vi får se till de ändra. We want to see, you have to move it to another time, you know. Jag kan ju föreslå det. Like 7 o'clock at night, when we are having our middag färdig. Ja, men annars får man se resumén dagen efter. Ja, det har ju faktiskt, sist jag satt och kollade på hela, det var faktiskt 1997. Oj. Vem vann då? Varför just 97? Ja, för att då var en av mina absoluta favoritfilmer all time nominerad i typ 20 miljoner kategorier. 97. Vilken film är du tänker på? Titanic. Ja. Kom på det samtidigt som du sa typ det. Alla pris. Ja, men det var... den gick hem med alla priser också. Då gläder du säkert att höra att jag avskyr den jävla nästan filmen. Nästan i alla fall. Tycker den suger så det skriker. Men det är tur att smaken är olika. Ja, vi står det. Det får du med. Tack så mycket. Jag tänkte att vi drar oss vidare här för att lite så. Vi har som vanligt det där roliga varje vecka. Teknikstrul, va? Ja, följetong. Precis. Lite mer idag än vanligt. Vad sa du? Ja, lite mer idag än vi brukar ha. Det vill jag inte påstå. Jag tycker det är som vanligt. Nej, det är jävligare idag. Men det vi ser det som en utmaning. Ja, jag får ju en utmaning om något när det här ska bli en podd och en ljudstream. Så att, men det är mitt problem tydligen. Ja, jag önskar dig all lycka och välgång. Tack, men vi går vidare. Och vi hoppar två kategorier idag, för vi har inget där, utan vi går vidare till annat faktiskt. Ja. Yeah. Och där har jag faktiskt första King. Jag har faktiskt hela King idag, ser jag. Och då tänkte jag faktiskt, nu är du ju ingen stor podcastlyssnare. Så att det här är egentligen lite fel. Jag hade velat ha Fredrik med här för att han hade kunnat svara mig. Ja, men lämna det till nästa gång nu. Vi får göra det. Med min hörselnedsättning så brukar inte jag lyssna på poddar. Och då, ja. Vilket är ironiskt eftersom jag är med och spelar innan. Ja, visst är det. Men jag håller på den. Jag sätter en cliffhanger till nästa vecka helt enkelt. Jag slänger in den där. Utan jag går på nästa grej. Och det är faktiskt nästa avsnitt som faktiskt är... Det här är stort alltså. Det här är jättestort. För nästa vecka så kommer inte vi spela in på torsdag som vi brukar. Nope. Och vi kommer inte ha... Den här sortens teknikstrul i alla fall. Vi byter ut den här sortens teknikstrul mot annat teknikstrul. Yes, för det lär vi ju ha teknikstrul. Men vi tänkte faktiskt göra så här att nästa vecka så spelar vi in på lördag. Lördagen den 27 februari spelar vi in. Och då spelar vi in live helt och hållet. Ni får vara med, ni som lyssnar. Vi kommer alltså ha en... vad heter det? En hangout på YouTube. Där vi kommer köra helt och hållet live. Så att det innebär att på lördag förmiddag som jag brukar lägga ut podden. Då kommer inte det komma någon 27 februari. Utan kommer komma lite senare som ljudfil. För att vi kör helt och hållet... En live och vi gör det tillsammans alla tre på ett ställe. Mm. Var då någonstans? Hemma hos mig. Ja. I lilla Tibro. Vi ska sätta precis. Tibro på världskartan. Ja, för det finns ju inget i Tibro som har satt, som har satt den på världskartan överhuvudtaget förut. Folk kanske kommer bara kasta grejer efter mig nu när jag går ut på stan. Ja, typ, man vet aldrig. Robin Söderling kanske. Vad är det för tunt? Vad gör han? Vi har några stycken. Victoria Helgesson. Så länge det bollar med så vill jag inte så fattar inte jag, vet du. Nej, vi säger så här, vi ska sätta Tibro på världskartan igen. Ja, så som inte trampat på några ömma tår någonstans. Mm. Det har vi säkert, men det bryr oss inte om för vi gör vi alltid ändå. Ja, i vilket fall som helst, vilken tid exakt, det är inte riktigt bestämt ännu. Det enda vi har än så länge, det är lördag den 27 februari. Någon gång tidigt nästa vecka så kommer vi lägga ut både på Facebook och på Google Plus ett evenemang då som talar om när exakt det här kommer gå av stapeln. Tid och så vidare. Men då är upplägget så. Vi tre sätter oss ner, käkar lite mat och pratar vad vi brukar prata om. Och misstänker att det är en och annan barnförbjuden dryck som kommer att slinka ner. Jag är rädd för det. Vi kanske råkar vara extra uppsluppna under det avsnittet. Ja, precis. Så att vill ni vara med? Vi kommer ha en chatt upp också på den här vad heter det? Evenemanget så att man kan vara med och delta i diskussionerna med frågor och sådär. Det kan, jag säger inte att det är, men det kan faktiskt vara så att vi kanske till och med plockar upp någon via länk som får vara med i podden. Men har ni frågor eller har ni någonting som ni tycker vi ska diskutera när vi sitter här så ja, valfritt media helt enkelt. Google Plus, Facebook, Twitter, mail är väl det lättaste och lämna era synpunkter. Så ska vi ta upp dem till nästa vecka i den 27 februari. Någon gång under dagen där. Och skicka då era förslag och så vidare till pod@18podcast.se. Och då är det 18 med A-team. pod@18podcast.se. Vi är enormt peppade för det här i alla fall. Så ju fler som intresserar sig, ju mer peppade blir vi. Och då kommer vi ju naturligtvis göra så. Och går det här bra? Eller ja. Vi kommer säkert göra det fler gånger även om det inte går bra. För att någon gång så träffar ju en höna ett korn också som det heter. Så att ja, vi kör på det. Ja, nej men det kommer att bli skitbra. Det ska bli görkul att sitta på samma ställe och göra det här också. Det kommer det bli. Och det är ju faktiskt första gången du kommer träffa Fredrik live. Ja. Så att, away from keyboard och allt sånt där. Ja, precis. Bara det vet du. Det är en stor grej. Ja, så att vi kommer inte bara ha ljud, vi kommer även ha bild, som sagt, som att vi kommer att livesända via YouTube på A-Team Podcasts YouTube-sida. Mm. Vi kommer ha mycket roligt med tekniken då också. Men vi har ju tid på oss att fixa det innan. Så att förhoppningsvis kommer det att gå skarvlöst under själva inspelningen. Ja. Ska du be till Gud också, eller? Ja, det är nog säkrast. Alla gudar jag kommer på. Ja, det är lika bra. Förrätta några blodsoffer också när jag är på gång. Ja, lamm och korvar och allt vad de nu brukar offra. Jag har tre katter och en hund. Det borde funka, eller? Herregud, vi kommer ha så mycket tur! Ja, nej, men det var allt. Det var väl till och med allt för denna veckan, tror jag. Det var det. Och formalian finns som vanligt på www.ateampodcast.se. Så kolla där. Herregud, du, liksom, du går före mig direkt utan att jag hinner ens fråga. Jag har rutin på det. Du har det. Men... vad säger som singling? Ett vad? Singling. Ja, puss, hej och ses annan då och hela kittet.